miastą, do ludzi i miejsc, które kochasz. Promobilety na podróże od 4 do 26 kwietnia. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Drogi proste. Żegnamy reklamy. Już pierwsza po południu, więc trójce czas na serwis, który dziś przygotował dla Państwa, tak jak przed godziną, Artur Ewertowski. Ministerstwo Cyfryzacji przekazało Poczcie Polskiej bazę numerów PESEL obywateli. Przed Sejmową Komisją Śledczą zeznał tak były dyrektor w Poczcie. Koalicja Obywatelska zaczęła układać listy na eurowybory, dowiedział się nasz reporter. Znamy już nazwiska, które mogą się na nich znaleźć. W Grecji strajkują dziennikarze największych redakcji. Domagają się poprawy warunków pracy. Bazę PESEL obywateli Poczta Polska otrzymała z Ministerstwa Cyfryzacji. Powiedział o tym przed Sejmową Komisją Śledczą od wyborów kopertowych były dyrektor informatyki i telekomunikacji w Poczcie Polskiej. Paweł Skóra wyjaśniał, jak wyglądała ta procedura. Baza była na zaszyfrowanym nośniku USB w kopercie i została odebrana konwojem pocztowym z osobami pod bronią. Dobrze, jeszcze takie pytanie. Czy według Pana te dane PESEL zawierały dane wrażliwe? Zawierały dane wrażliwe? Oczywiście. Paweł Skóra dodał, że nie zgodził się na wysłanie do gmin maila z prośbą o udostępnienie danych wyborców, argumentując, że nie jest to bezpieczna forma komunikacji. Przewodniczący komisji Dariusz Joński przypomniał wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który orzekł, że resort cyfryzacji nie miał prawa przekazać Poczcie Polskiej rejestru PESEL. Bartłomiej Sienkiewicz, Urszula Zielińska, Michał Szczerba, Jerzy Buzek, między innymi te nazwiska, mogą się znaleźć na listach Koalicji Obywatelskiej do Europarlamentu. Dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W KO w tym tygodniu rozpoczęło się układanie list. O szczegółach Karol Surówka. Już wiadomo, że na listach KO do Europarlamentu znajdą się członkowie rządu, czyli siłą rzeczy na tych stanowiskach dojdzie do zmian w ramach rekonstrukcji. Listę Małopolsko-Świętokrzyską może otworzyć minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. O miejsce w Europarlamencie ma też zawalczyć wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Wysokie miejsce na liście może też otrzymać Michał Szczerba, dziś przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Afery Wizowej, choć on sam tego w rozmowie z informacyjną agencją radiową na razie nie potwierdził. Wśród dotychczasowych europosłów na pierwsze miejsca na listach mogą wrócić były premier Jerzy Buzek oraz Andrzej Halicki, który ostatnio wprowadził istotne poprawki do umowy handlowej z Ukrainą. Układanie list do Europarlamentu trwa, komitety mogą zgłosić ostateczne listy do 2 maja. Karol Surówka, Polskie Radio. Połowa uczniów w wieku licealnym uważa się za uzależnionych od internetu. To wynik badania, jakie w swoim liceum przeprowadziły uczennice 4 ELO w Białej Podlaskiej. W ankiecie wzięło udział 400 uczniów. Blisko 30% z nich przyznało, że spędza 6 i więcej godzin dziennie na przeglądaniu internetu. Ludzie poświęcają coraz więcej czasu na to spędzanie czasu online i przez to tracą naprawdę dużo czasu offline, że zaniedbują swoje relacje. O wnioskach mówiła licealistka, jedna z autorek badania, Małgorzata Kowalczuk. Druga z uczennic, Alicja Komorowska, zauważa, że uczniowie są przebodźcowani. W internecie zauważyliśmy, że ostatnio jest moda na to, żeby przekazywać jak największą ilość informacji w jak najkrótszym czasie i to właśnie nazywamy tym przebodźcowaniem w internecie. Nasz mózg nie jest dostosowany do tego, by tak szybko zapamiętywać przeróżne informacje na przeróżne tematy, które dostajemy w bardzo krótkim czasie. Uczennice prowadzą też akcję 15 sekund, podczas której organizują wykłady dla uczniów szkół podstawowych i średnich, podczas których uświadamiają ich o szkodliwości internetu. Gwałtowną zmianę pogody przewidują synoptycy na Bałkanach. Po tropikalnych upałach nad ten region nadciąga cyklon. Spodziewane są duże opady i ochłodzenie. Silny wiatr pojawi się na początku nad Adriatykiem. Spodziewane są sztormy. W całym regionie Bałkanów synoptycy zapowiadają nie tylko cyklon, ale również duże opady deszczu. W ciągu kilku godzin temperatura powietrza obniży się o nawet 20 stopni. W chorwackich górach może spaść śnieg i utrzymywać się przez kilka dni. Deszcz ze śniegiem spodziewany jest w środkowej i wschodniej części Chorwacji. Na gwałtowną zmianę pogody i huraganowe wiatry przygotowuje się również Serbia. Taka pogoda może się utrzymywać nawet do przyszłego tygodnia. Dzisiejsza zmiana pogody jest diametralna. W ciągu ostatnich kilkunastu dni w regionie panowało lato. W wielu miejscach temperatura przekraczała 30 stopni, a marzec był kolejnym z rzędu najcieplejszym miesiącem w historii. Piotr Piętka, Polskie Radio. Dziennikarze w Grecji prowadzą dzisiaj 24-godzinny strajk, domagając się lepszych warunków pracy. Protestują głównie przeciwko temu, że pracodawcy odmawiają zawierania układów zbiorowych w mediach prywatnych, a także przeciwko niskim zarobkom i zagrożeniu dla pluralizmu. Strajk trwa od dzisiaj od 5 rano do jutra do tej samej godziny. Protest ma wpływ na działanie portali informacyjnych, kanałów telewizyjnych, kanałów radiowych, zarówno tych prywatnych, jak i publicznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziękuję bardzo, a jutro w pogodzie dzień z zachmurzeniem dużym, z większymi przejaśnieniami, możliwe przelotne opady deszczu, a lokalnie nawet deszczu ze śniegiem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stars too. And we don't care about the wrong folks. Słuchają Państwo Trójki, 10 minut po godzinie 13. Program Środka. I za chwilę kolejni goście. Swoją drogą, ja zacząłem słuchać zespołu Oddział Zamknięty, kiedy byłem już późnym nastolatkiem i dopiero po latach uświadomiłem sobie, że Krzysztof Jary Jaryczewski jest raptem 4 lata starszy ode mnie. Akordy na swojej wyimaginowanej gitarze Krzysztof Jaryczewski zagrał przed chwilą w Trójce. Krzysztof naszym gościem jest, wraz z nim Kamil Wicik, który jest autorem książki Byłem w piekle właściwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś autorem i powiernikiem Krzyśka. W jakimś sensie chyba tak. Powiernikiem? No może tak, bo ta książka jest bardzo szczera i ten podtytuł Krzysztof Jaryczewski szczerze do bólu to nie jest żaden slogan reklamowy, tylko faktycznie tak jest. Ta wypowiedź Krzysztofa jest taka, że może onieśmielać nawet, co po niektórych. No, to był zresztą warunek, pod którym się zgodziłem w ogóle na to. Ale mnie też na tym zależało, żeby to była szczera wypowiedź, żebyśmy nie opowiadali jakichś okrągłych zdań, tylko żeby to była taka wypowiedź, która pozwoli się Krzysztofowi też zmierzyć z jego historią, a ona, jak wiesz, Tomku, jest bardzo bogata i kręta. Zmierzyć z chronologią. To o. też. To też prawda. Ja miałem podobne doświadczenie jakiś czas temu z Krzysztofem, bo mieliśmy w Trójce Cykl Historię pewnej płyty i robiliśmy audycję o pierwszej płycie. Korzystałem z tej audycji, nawet fragmenty cytuję, zaznaczając, że z Trójki. Naprawdę? Naprawdę. Ja książki jeszcze nie czytałem, bo dzisiaj ją przynieśliście ze sobą, chociaż premiera była w piątek. To wypowiedzi Marcina Ciempiela czy Marka Kościkiewicza to są z audycji trójkowych i to jest zaznaczone w tekście. No i bardzo dobrze, cieszymy się z tego powodu. Ja pamiętam, że to było bardzo duże przeżycie po latach, kiedy spotkałem Krzyśka już w dobrej formie, bo ja osobiście, tak jak ty mówisz, że przeszedłeś z nim przez cały etap jego życia, lepszy, gorszy, ja też byłem troszkę świadkiem tego, jak miał różnych doradców Krzysiek swego czasu, którzy cały czas mówili mu: Krzysiu, jesteś świetny, musisz robić dalej, a Krzysiek fizycznie nie był w stanie. Tak, rzeczywiście. No, mierzył się ze swoimi demonami, a właściwie ze swoimi słabościami. No tu jest gwiazdą zaranną na okładce. A no właśnie, to jest akurat zdjęcie, które wykonał Wojciech Pacyna, przyjaciel Krzysztofa, reżyser telewizyjny, prawda, który wykonał to zdjęcie w 9 dni po przeszczepie wątroby, więc to ten jeden z tych... jedna z tych konsekwencji życia Krzysztofa sprzed lat. Ponieważ sprzedałem już chałupę w Warszawie, więc zatrzymałem się u niego po wyjściu ze szpitala, zanim do Gdańska pojechałem. I rano wychodzę z łazienki. On: o, dawaj tu aparat. I zrobił mi fotkę. No tak, z tymi wszystkimi bliznami jeszcze, ze szwami na brzuchu. Z klamrami, bo to najpierw klamrami. Są klamry takie metalowe. Ale od razu wiedziałeś, że chcesz, żeby to właśnie to zdjęcie było na okładce. Znaczy wiedziałem, że je gdzieś wykorzystam, nie? Na pewno wtedy. Bo widzieliście szczery do bólu, ale czy były takie momenty, kiedy Krzysztof dokonywał autokorekty i mówił: słuchaj, o tym jednak nie piszmy? Nie, odwrotnie było. Jest jedna taka historia, którą ja odradziłem, żeby jej nie dawać. Dlatego, że ona mogłaby skrzywdzić bliskich. A inne z kolei są grożące procesy. Tak, no to tego też się baliśmy. Ale nie cenzurował się, wręcz dopingował do tego, żeby to było faktycznie szczere. I jak potem pojechaliśmy w moje rodzinne strony, żeby książkę czytać, no bo tak się też robi dla higieny, powiedzmy, czytaliśmy ją na głos, byliśmy u mojego taty na wsi i tam nie było właściwie żadnych takich historii, że wiesz, może to wyrzuć, ale dodawał jeszcze od siebie. To też znamienne jest tutaj. Tak pomyślałem sobie, mówiłem zresztą o tym chwilę przed waszym wejściem na antenę, że kiedy ja zaczynałem słuchać Zespołu Oddział Zamknięty, to ja byłem późnym nastolatkiem, powiedzmy, tak? Troszkę inaczej się odbiera wtedy tak zwane gwiazdy rocka. Człowiek sobie nie uświadamia, że to jest człowiek niewiele lat starszy od ciebie. Natomiast ty byłeś chyba dużo młodszy. Tak, no ja jestem dużo młodszy, ponieważ ja się urodziłem, kiedy Krzysztof już w oddziale nie śpiewał. Bo to było takie dość płynne. Końcówka 84 roku, to jest choroba i już w 85 Krzysztofa nie ma. Ja jestem z marca 85, więc jestem dużo młodszy od Krzysztofa. Ale no, myślę, że to nie przeszkadza. A to też ważne, bo on z kolei tym okiem takim zupełnie niezwiązanym z tym początkiem oddziału, z tą historią, z tą, nazwijmy to, sławą i tak dalej, bo tego nie przeżył, nie uczestniczył w tym, więc troszeczkę inaczej też patrzył. I jeszcze jeden aspekt, to już mówiłem dzisiaj, że gdzie indziej, że bardzo ważne, że ja od razu wyczułem dobry vibe taki między nami. No bo to jest dziennikarz Polskiego Radia, nie może być inaczej. Jak najbardziej. To prawda, ale też nie w trakcie książki, w której już jak rozpoczęliśmy pracę, to Kamil odbył taką terapię tam nie alkoholową. To zaznaczmy, tak. Ale jednak miał do czynienia z psychoterapeutą, więc to jeszcze bardziej... Wiesz, chodziło, no mówiąc wprost, no, chodziło o to, że nie zadawał głupich pytań. No. To dobrze, wróćmy w takim razie do utworu, który promuje tę płytę. Byłem w piekle. Powiem szczerze, że kiedy na koncercie przypadkowo zupełnie zrobiono Falstart z teledyskiem, to ja myślałem, że to będzie koncert, na którym pojawią się hologramy. Bo ty na tym pierwszych ujęciach teledysku wyglądasz jak hologram. No bo tak wymyślił Hultaj film, tak wymyślili, w ogóle to w teatrze kręciliśmy, tam są aktorzy zawodowi, wiesz, no taka koncepcja była, ja to klepnąłem i zrobiliśmy, no i faktycznie tam wygląda wszystko trochę takie odrealnione. No jest, ale to piekło jest zamarznięte, o czym rzadko się generalnie w tej chwili mówi, jak to jest. Ja natomiast... trochę tak wspominam tamte czasy, nie? Pamiętam wszystko, ale tak właśnie jak zły sen. Ja sprawdziłem dzisiaj w jednym z serwisów streamingowych, jeszcze można znaleźć tę pierwszą wersję z Akademii Muzycznej. Tak. Tak, jest. Można sobie porównać. Ta jest zupełnie inna. Ta jest już taka całkowicie psychodeliczna, bardzo dojrzała i te emocje, które po latach masz, chyba są silniejsze teraz niż wtedy, kiedy nagrywałeś tę pierwszą wersję. Tak, no bo ja to wszystko pamiętam, zwłaszcza, że wiesz, ostatnio moja córka była też, ma dwubiegunówkę i była na, ustawiali jej leki. I ładnie śpiewa swoją drogą. Na tym oddziale, o którym ja śpiewałem w tej piosence. Zobacz, jak to wszystko zatacza koło. Panowie, I mi to wszystko stanęło po prostu przed oczami, nie? Poza tym pięknie muzycznie zrobił to Robert Cichy. Tak. Produkował, no, po prostu wspaniale. Majsterszty, to prawda. I Jacek Gawłowski to zmiksował i jest w Atmosie też zrobione. Więc no... fajna rzecz i obrazek jest, uważam, dosyć mocny. No. Książka wydana pięknie, książka właściwie dla bibliofilii tak naprawdę, bo i jest twarda okładka i sam druk jest taki bardzo staranny. To nie ma przypadków w tej książce. Nie ma. Zależało nam na tym, żeby, mnie zależało na początku, żeby to życie usystematyzować Krzysztofa, żeby to była taka pozycja, która pozwoli fanom spojrzeć na Krzysztofa całościowo od czasów najdawniejszych poprzez fascynacje muzyczne, poprzez oddział i potem chorobę i leczenie, ale jest także dyskografia, są takie elementy, które też cieszą oko i to jest zasługa naszego wydawcy Marcina Sitko, Black Points, bo to on tę książkę zaprojektował, on ją ze swoimi współpracownikami złożył, no i cieszę się, Tomku, że chwalisz także to, jak wygląda. Prawda jest taka, że ja odkąd poznałem po latach Krzysztofa, już w tej nowej wersji Krzysztofa, to ja miałem łzy w oczach, że facet wrócił, jest pełen energii, pełen siły i ma parcie do życia takie, jak nie, chyba nawet wcześniej tego nie miałeś. To prawda, ale nie było łatwo, nie? Nie było. Zwłaszcza dobrze. Zawodowo. Panowie, zagrajmy, bo czas najwyższy, abyśmy zagrali to, o czym mówiliśmy. Przypomnę, że gośćmi byli Kamil Wiciek i Krzysztof Jaryjalczewski. Krzysztof, zapowiedz tę piosenkę osobiście. Byłem w piekle. Robert Cichy, produkcja. Jacek Gawłowski, mix. Jary czy Krzysztof Jaryczewski? Krzysztof Jaryczewski. Byłem tam, to czułem, jak nią zało mnie trzech. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj w Euro. Obniżki na maksa na produkty objęte promocją. Automatyczny ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2549 zł. A dodatkowo 100 zł za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u pani poran rozruch to podstawa, tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę Moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapni, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji? Zamień je na nowe i przedłuż bezpieczne oszczędzanie. Dowiedz się więcej w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim, na infolinii lub na obligacjeskarbowe.pl. Czy chciałbyś, aby Twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy Twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj. Hej, a co ty tu robisz? Idę do apteki. Do apteki? A co się dzieje? Łapie mnie skurcze. O, ty pewnie będziesz wiedziała. Muszę kupić jakiś magnez. Zwróć uwagę na skład i kup suplement diety Neomax Skurcz, bo przyda ci się potas wspierający prawidłową pracę mięśni, a dodatkowo masz też witaminę B6. Komplet składników w jednej tabletce. I do tego Neomax jest u nas w aptece w świetnej cenie. Super! Idę po Neomax Skurcz. Dzięki za poradę. Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Marian, czujesz to? No, czuję, Barbara, czuję. To ostatnie dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. No to dajemy, Marian. Jeszcze tylko 3 dni wiosennej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka i w Trójce nasz kolejny gość, tym razem prezes i założyciel fundacji AI Embassy, czyli Kacper Łukawski. Dzień dobry. Dzień dobry. No i porozmawiamy o chatbotach, o sztucznej inteligencji, także o newsach, fake newsach. Swoją drogą to jest z czym walczyć. Albo, tak, z czym współpracować. Ja bym się opowiedział rzeczywiście po tej drugiej stronie, bo osobiście nie patrzę na to, co ostatnio się pojawia, systemy pokroju ChatGPT, jako na zbyt duże zagrożenie, bardziej na ludzi, którzy niekoniecznie korzystają z niego w dobrej wierze. Mają Państwo specjalne programy edukacyjne, gdzie można nawet zupełnie za darmo pouczyć się pewnych rzeczy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Tak, zgadza się. Zachęcamy wszystkich do kontaktu. Bardzo chętnie wyjaśniamy wszelkie mity funkcjonujące gdzieś w przestrzeni publicznej na temat tego, co jest aktualnie możliwe, a z czym jeszcze kompletnie sobie nie radzimy, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. A jeśli mamy te irracjonalne treści w internecie, jak z nimi możemy walczyć? Jak je lepiej zrozumieć i nie dać się nabrać? Zdecydowanie umiejętność krytycznego myślenia i w pewien sposób umiejętność odnajdywania tego, co jest prawdziwe, popieranie swoich przekonań przez badania naukowe chociażby, ale nie ma tutaj łatwych środków. Niestety wszystkie łatwe narzędzia powodują jednak, że skłaniamy się ku prostym rozwiązaniom, a nie tym, które mogą wydawać się trochę bardziej skomplikowane. Proszę jeszcze nam wyjaśnić wszystkim, co to są te chatboty. Chatboty są to systemy, które pozwalają na interakcje z komputerem, tak jak gdybyśmy prowadzili konwersację z prawdziwym człowiekiem. Chatboty są używane dość szeroko w celu automatyzacji pewnych procesów, takich jak na przykład wsparcie klienta. Są ludzie, którzy po prostu preferują tego rodzaju interakcje, kiedy piszemy sobie wiadomości, tak jak gdybyśmy wymieniali SMS-y albo wiadomości na jakimś komunikatorze. W tym wypadku człowieka po drugiej stronie zastępuje pewien system, który jest wspierany bazą wiedzy. Dzięki czemu taki system potrafi odpowiedzieć dokładnie na nasze pytanie, a nie tylko sugerować swego rodzaju oklepane szablony odpowiedzi. Ja zauważyłem, że w mojej wyszukiwarce internetowej jest coś takiego, że kiedy czegoś szukam, to pojawia mi się właśnie chatbot, który wyprzedza nawet moje myślenie. Nie muszę szukać tych kolejnych informacji, bo on sam je generuje. Dokładnie tak. To jest coś, co będziemy widzieć coraz częściej. To bazuje trochę na pańskich preferencjach, ponieważ wyszukiwarka ma już historię fraz, których wyszukiwał w przeszłości, ale również prawdopodobnie na podstawie jakichś trendów aktualnie. Jeżeli jakaś wiadomość staje się najgorętszym newsem dnia, to prawdopodobnie dużo ludzi będzie szukało szczegółów, więc wtedy taki chatbot może również wyciągać wnioski na podstawie takich analiz przeprowadzanych globalnie. A czy to nie jest tak, że ktoś te chatboty kontroluje ponad nami i te moje informacje prywatne potem będą wygenerowane przez osoby, o których wolałbym zapomnieć? To oczywiście zależy od warunków korzystania z danych serwisów, ale niestety, jeżeli korzystamy z bezpłatnych usług, to prawdopodobnie walutą stają się nasze dane. I to, że mamy później przeświadczenie, że nasze rozmowy są podsłuchiwane i wyświetlają nam się reklamy, które pokazują produkty, o których zaledwie rozmawialiśmy z naszymi znajomymi, nie jest tutaj absolutnie przypadkowe. Jeszcze w takim razie słów parę dokładnie, jak pan opowiedział, o czym zajmuje się Fundacja AI Embassy. W fundacji staramy się szerzyć wiedzę na temat sztucznej inteligencji. Chodzi nam głównie o to, aby rozprawić się z mitami, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, pokazać, że sztuczna inteligencja nie jest aż tak dużym zagrożeniem, jak przedstawiane jest to bardzo często w niektórych mediach. Oraz staramy się także wspomóc osoby, które chciałyby w pewien sposób wdrożyć te rozwiązania u siebie. Pokazujemy, że jest to dość łatwe, jeżeli jesteśmy w stanie zaimplementować jakąś aplikację w naszej firmie chociażby, to prawdopodobnie jesteśmy też w stanie wzbogacić ją przez sztuczną inteligencję, ponieważ ona nie jest już aż tak bardzo skomplikowana, jak była jeszcze kilka lat temu. Czy któryś z krajów wyprzedza nas wszystkich, jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji? Oj, zdecydowanie. I nie chcę tutaj absolutnie wymieniać Stanów Zjednoczonych czy Chin, bo są to potęgi, ale nawet w Europie, chociażby Francja, ma dość solidny ekosystem. Tam budowanie chociażby wielkich modeli językowych jest wspierane przez rząd, jest dotowane i we Francji powstaje bardzo dużo startupów, które skupiają się właśnie na rozwijaniu sztucznej inteligencji, a nie tylko na jej wykorzystywaniu. To warto też odróżnić, ponieważ tworzenie nowych rozwiązań sztucznej inteligencji to jest problem dość skomplikowany, a ich aplikowanie takich gotowych rozwiązań do istniejących już usług jest dużo łatwiejsze. I mam wrażenie, że my niestety dość mocno skupiamy się na tej drugiej części, a nie do końca prowadzimy badania, które miałyby nas w jakiś sposób przybliżyć do jeszcze lepszych systemów. Czy to wynika z tego, że nasza krajowa góra nie jest zainteresowana, bo nie do końca wierzy w tę sztuczną inteligencję? Prawdopodobnie jest to po części prawda, chociaż nie chciałbym tutaj obwiniać absolutnie strony rządowej chociażby, czy osób, które gdzieś są u władzy. Wydaje mi się, że jest to pokłosie wielu rzeczy i w dużej mierze chociażby drenażu mózgów, który niestety w Polsce cały czas się odbywa. Osoby, które są w pewnym sensie utalentowane i mogłyby prowadzić jakieś badania w tej dziedzinie, bardzo często decydują się na wyjazd na zachód, na jakieś topowe uczelnie, czy to w Stanach, czy w Europie i dalej prowadzą badania już na miejscu. Warto chociażby zobaczyć, że w szeregach OpenAI, czyli firmy, która stoi za chatem GPT, ale także wieloma innymi modelami, które uważamy dziś za przełomowe, w tej firmie jest bardzo wielu Polaków, którzy rozwijają te rozwiązania właśnie tam, a niestety nie u nas. Życzę panu i państwu, żeby te polskie warunki były coraz lepsze. Naszym gościem był Kacper Łukawski, prezes i założyciel Fundacji AI Embassy. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Once upon a time, a wild god zoomed all through his memory, which he was into. It was rape and pillage in the retirement village, but in his mind he was a man of great virtue and courage. And he flew out the window with his long trailing hair. And the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild god searching for what all wild gods are searching for. And he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. And the people on the ground cried, oh, when does it start? And the wild god says it starts with a heart, with a heart, with a heart, with a heart. And the people on the ground cried, oh, when does it end? And the wild god says, well, it depends, but it mostly never ends. 'Cause I'm a wild god flying in a swimming, and I'm an old sick god dying and crying and singing. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słońce nie przestaje świecić w nocy. Nie przestajesz być moja, kiedy tańczę sam. Czekasz za długo, przeciągam skok w dzień. pokryty kurzem, co rozpraszał sen. Skończyłem późno i mam chwiejny krok. Wracam do ciebie, zawinięty w noc. Możesz ją zdjąć, dotykaj powoli i otul ciasno w ten swój mokry płaszcz. Nie będę kłamał, że wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Minąłem sto domów, żaden nie był mój. Wpłynąłem na plażę, ty już stoisz tu. Znów jestem przy tobie i choć wziąłem noc, to przez dzień spełnię cię niczym życzeń sto. Może wciąż byłem sam. Nie będę kłamał, że spieszyłem się. Lecz jestem już obok, odurzam się tobą. Powiedz tylko słowo, będzie tak jak chcesz. Film. 19 kwietnia startuje czwarty tydzień warszawskich kin studyjnych, ale to nie tylko pokazy, ale również wiele innych atrakcji towarzyszących. O niektórych z nich opowie Marlena Wilcan, z którą rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Wszystko zaczyna się w piątek już i to myślę w bardzo szczególny sposób. Ja nie mogę się tego doczekać, to już jest 19 kwietnia o 19. Myślę, że ten pokaz, który przygotowaliśmy na otwarcie Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych w tym roku. W Kinie Luna. W warszawskim Kinie Luna, jednym z najstarszych w Warszawie kin studyjnych, to będzie coś niesamowitego. No jest, dlaczego tak jest, niesamowite? No dobra, horror. Jestem horror szalenie na początku, ale horror tak. Jednak wielu horror, osobom znany. Bardzo boję się horrorów. Ten horror ma tytuł Wilczyca. Jest to tytuł kultowy dla wielu pokoleń Polaków. I dla wielu również bardziej zabawny niż straszny. To prawda, tak podobno jest. Ja nie widziałam tego filmu, bo jako dziecko bałam się horrorów, więc teraz jestem szalenie podekscytowana tym, że będę miała okazję obejrzeć ten film na dużym ekranie w kinie Luna. Z udziałem autora filmu. Będzie reżyser filmu, pan Marek Piestrak, ale uwaga, będzie ktoś jeszcze. No będzie coś specjalnego. Będzie właśnie. Coś specjalnego, bo ten film pokażemy w wersji lektorskiej. Z lektorem, a raczej z lektorką. Tą lektorką będzie sama Dorota Masłowska, która napisała taki komentarz do tego filmu i ten komentarz będzie słyszalny dla nas widzów. Będzie odczytany jej głosem. To może być zupełnie nowa interpretacja Wilczycy, no tak? Proszę państwa, ja nawet nie mam chyba słów, żeby opowiedzieć, co to będzie, bo po prostu wszystkie te słowa pięknie ułożyła Masłowska, a wiemy, jak ona potrafi operować frazą. A to dopiero początek, bo zgodnie z tytułem to cały tydzień warszawskich kin studyjnych. Cały tydzień, 7 dni, 14 kin warszawskich. Wszystkie kina studyjne biorą w tym tygodniu swój udział. Każde kino przygotowało swoje własne wydarzenie. Na przykład w kinie Iluzjon odbędzie się potańcówka z muzyką na żywo, ale będzie też wernisaż plakatów Katarzyny Boguckiej. Będzie pokaz filmu Zaklęte rewiry w kinie Atlantik i będzie spotkanie z warszawskimi restauratorami. Wiemy, o czym są Zaklęte rewiry Janusza Majewskiego. Tak, Marek Kondrat wspina się po karierze kelnerskiej, zaczynając w sumie od pomywacza. I stawka jest wielka, no bo jest jego moralność, no jego kręgosłup. Więc będziemy pokazywać ten film, a przy okazji spotkamy się z państwem kręglickimi, którzy nam opowiedzą o różnych ciekawostkach i anegdotach związanych właśnie z prowadzeniem. Będą catering będzie? Będą spacery. Nie, trzeba przynieść kanapki tak, swoje. Bring your own sandwich. Będą spacery. Mamy sporo też wydarzeń właśnie bezpłatnych, między innymi właśnie wernisaż i spacery. W poprzednim roku, przypomnę, była gra miejska, a w tym roku bardziej spacerowa. Ale tak? Gra miejska również będzie, nie chciałam wszystkiego zdradzać, ale oczywiście pan redaktor wszystko wie. Gra miejska będzie, będą nagrody. A dlaczego mówię o tych spacerach? Bo jeden z tych spacerów poprowadzi Dariusz Gajewski. Będzie to spacer trasą lokacji do Warszawy, bo będziemy ten film również pokazywać w wersji odrestaurowanej. Wiem, że to brzmi, jakbyśmy pokazywali Faraona, ale proszę mi wierzyć, to już minęło ponad 20 lat, a film przecież zdobył bardzo wiele nagród na festiwalu w Gdyni. Przede wszystkim tę główną, Złote Lwy. Absolutnie. No dobrze, ale ktoś może, sądząc po tytułach, które tutaj padają, może pomyśleć, że tu same starocie, nazwijmy tak to w cudzysłowie, a nowości nie będzie? Będą nowości, oczywiście, że będą nowości. Będą pokazy przedpremierowe, choćby dla dzieci w kinie na boku. Będziemy pokazywać Kicie Kocie w przedszkolu. Tam też będą warsztaty dla dzieciaków pod tym kątem przygotowane, ale będziemy też pokazywać fantastyczny film. Wśród nowości, wśród pokazów przedpremierowych możemy się spodziewać czegoś szalenie wyjątkowego. Jest to film pod tytułem Jutro będzie nasze. Film jest włoski. Nakręciła to wybitna włoska komiczka. Film, choć w konwencji czarno-białej, zaprasza do takiego świata tuż po wojnie. Myślisz sobie włoski neorealizm, trochę się obawiasz, jakiś tam Visconti, że będzie trudno, może jacyś złodzieje rowerów. No, ale też pięknie. Ale tutaj jest pięknie i jest niesamowicie. Wszyscy wychodzimy z tego kina po tym seansie, chyba, nie wiem jak to się mówi, starczami i zwyciężamy. I idziemy na spacer kolejny. Absolutnie, tak? Ten film daje wielką nadzieję. Mimo trudnych poruszanych tematów, jest to pokazane z wielką swadą, z wielkim poczuciem humoru i z wielką czułością. Na koniec Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych pokażemy film Bestia. Bestia została wyprodukowana przez producenta polskich filmów Sphinx. Była to wytwórnia filmowa, która jako jedyna działała jeszcze w czasie wojny. Czyli to jeszcze film przedwojenny. Tak, z 1917 roku. No bo tych bestii roku. W kinie było Tak, ta było bestia więcej. Z 1917 roku z Marią Dulembą i z gwiazdą wszechczasów, z Polą Negri. To jest jej ostatni polski film, który zachował się do naszych czasów w całości. I będzie to pokaz z muzyką na żywo, a potem oczywiście rozmowy z wspaniałymi autorkami książki właśnie o wytwórni Sphinx. Także zapraszam państwa bardzo serdecznie od 19 kwietnia w warszawskich kinach studyjnych. Na warszawski tydzień kin studyjnych zapraszała Marlena Wilca, no rozmawiał z nią Ryszard Jeźwiński. Nicky played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could lick 'em by smiling. He could leave 'em to hang.